Non entre en pánico, non. A conciliadora sorprende entre frases será o chamamento que o vindouro 25 de maio se faz aos reiteracionistas e lusistas de todo o país para se unir en un multitudinario convivio na capital galega con motivo do primeiro día do orgullo lusista reintegrata. A hora H está fixada para as 19:30 segundo a hora galego-portuguesa, unha hora máis nos reloxios españois, cunha concentración na compostelana Praza do Pan Pan, tamén coñecida como Praza de Cervantes. Xa as 21:00, sempre no horario galego-portugués, proxectarase no Centro Social O Pichel, Rúa Santa Clara número 21, o filme O Mochileiro das Galaxias. As entidades organizadoras, a Gal Compostela, Movimento de Defesa da Lingua, Xentallo do Pichel e a Calimera, lembran para esta data tan tan sinalada, non esquecerse de traser cada súa toalla. Todos temos alguna ou xa saben, pois, qual é o programa que está previsto para o 25 de maio. Quaisquer dúbidas, non hesiten en contactarnos, non responderemos tampouco. Teñan a vontade de acudir 25 de maio a partir das 19:30 na Praza do Pan Pan en Compostela para coñeceren en vivo e en directo a Forza Social. Panic!